Suita Bałtycka Michała Wróblewskiego. Gościem był Maciej Obara. Jest jeszcze orkiestra Nospru, którą prowadził Szymon Bywalec. No i teraz wróćmy na chwilę do tego listu pana Lecha, który obiecałem państwu odczytać. Listu jak iskrówka. Nie używa się tego słowa już zupełnie, prawda? Zapomniane. Depesza. To też się już nie używa. Są inne możliwości komunikacji, ale to iskrówka, ładne słowo, piękne, prawda? Od Antoine de Saint-Exupéry'ego, pilotującego w nocy samolot z pocztą nad Saharą. Tak się panu to kojarzy? W tym sensie, że nagle przychodzi niespodziewanie i znikąd list. Ale dalej pan pisze, dobre wiadomości są zawsze na czas. I potem następują wspomnienia. Kiedy wyrzucano mnie kiedyś ze szkoły, pisze pan Lech, powiedziałem mojej ukochanej klasie, nie traćcie nadziei. Ja myślałem, że już nie mam szans wylecieć ze szkoły w wieku 48 lat. A jednak się udało. I wpisałem do dziennika na pierwszej stronie motto właśnie z Exuperiego. I proszę posłuchać. Jeśli chcecie zbudować okręt, nie zwołujcie ludzi, nie rozdzielajcie im zadań, tylko uczcie ich tęsknoty za wielkim, niekończącym się morzem. Tak jak w tej muzyce, która właśnie wybrzmiała, prawda? Tęsknota i marzenia. I to jest ta jasna strona, na pewno. I trzeba, no zresztą nie bo teraz padnę w belferski ton. To jest właśnie ta jasna strona. Tęsknota i marzenia. Mam dla państwa te jasne strony z listów. Słowa, które się rozmrażają po zimie, których nie było słychać, a teraz słychać. Robimy sobie majówkę, wyjeżdżamy, więc dzisiaj raz w roku jest taki program, kiedy spotykamy się. Państwo nie dzwonią i odpoczywają od telefonów. Ja też odpoczywam. Bo jak zaraz, jeszcze to ciekawe skojarzenie, taki, żebym tego o tym nie zapomniał. Takie znowu skojarzenie i most do dzieciństwa. To Mariusz tak pisze. Cześć Darek. Pamiętam, jak babcia wyjmowała baterie z radia, potem układała je na piecu, mówiła wtedy do siebie tak pod nosem, żeby wytrzymały do piątku. No, no właśnie sobie teraz tak odkładamy te baterie, odpoczywamy, słuchamy i wybieramy się w podróż. Ta muzyka, którą dzisiaj wybrałem, są same polskie utwory. Tak się jakoś złożyło. Teraz będzie Jan Garbarek, no to taki jest. No ale właśnie też Polak, Jan Garbarek, no Polak. I też tutaj jest tęsknota, to są marzenia i cisza w tej muzyce. Jan Garbarek. Thank you. Jan Garbarek i takie miejsce, w którym spotykają się rzeki. A teraz Marek Grechuta i takie miejsce, gdzie jest miejsce pełne poezji. W tej okolicy jest zbyt uroczyście. Jaskółki kreślą nad wodami freski. W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski. I usta mówią to, co widzą oczy. Światło szeleści, zmawiają się liście. Na baśń co lasem jak niedźwiedź się toczy. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie? W upiorze błazna ptaka i anioła. Ona spod ziemi niebieskie latarnie, tańczącą stopą pod sad nasz przywoła. Ludzie wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić i zabijać o nią. Im się sprzedaje święcone obrazki i wodą burzę cisza się w nich. Grają organy i z twarzy im maski zrywa idący poprzez popiół mnich. A wtedy widać, że święci i oni smucą się w cieniu tej samej jabłoni. A do tych ludzi starczy zejść z pagórka, zaklaskać w dłonie i wyciągnąć z mroku skrzypce, gdzie śpiewka stroszy siwe piórka. A staną w tańcu choćby na obłoku, przyszło im krzesać oberka i z piekła wezmą tancerkę, jeśli ich urzekła. I tak tu będzie, jak bywa po burzy, kiedy wystarczy trącić ręką gałąź, aby czuć jeszcze fosfor błyskawicy. Tego obrazu flet już nie powtórzy. Przed nami stoi miska soczewicy i w ciemność psalmu pochyla się ciało. Bo się ci ludzie urodzili w tańcu i tylko czasem poprzez skrzydła pszenic idą się modlić do gwiazd na różańcu, albo oparci plecami do sad szukają w sobie kocią trwogą źrenic, ziemi, przez którą biegnie miły ślad. Wtedy się nagle mój kraj komuś przyśni, z chłopcem pod lasem i z koniem u studni. Spłoszona gałąź ucieknie od liści, tak zawoła przez sen leśne echo. Wieczorna zorza odchodząc za duchni i noc swe gniazdo wbije pod strzechą. Pogasły lampy, tylko noc majowa uczy się pieśni miłosnych na flecie. Urywa słucha znowu od nowa. Flet nawołuje z drzemiących osiczyn rzekę, o której tylko tyle wiecie, że jest zieleni i mówi o niczym. Marek Grechuta i wiersz Tadeusza Nowaka. Piękna poezja, do której, no właśnie, której frazy się złapać, za którą pójść, którą ona się rozwija w różnych stronach. No, nie tak jak kłębek, to jest kilka kłębków. Ale powiedzmy, że tej frazy. Ludzie, których wyciąga się z mroku, tam jest taki fragment. I skoro tak, to może ten właśnie list. A właśnie nawet dwa czy trzy, zrobiłem taki kolaż z trzech chyba. Mariusz pisze o ludziach wyciągniętych z mroku i to chyba obojgu z tego listu. Właśnie poznałem panią Justynę z Jędrzejowa. Przywróciła Rafałowi wiarę w siebie, znalazła jego oczy w swoich. To bardzo pięknie napisane, prawda? I pięknie dokonane. Ten list pamiętam, przeczytałem go nawet, zdążyłem jeszcze przeczytać, ale potem było dalej jeszcze o pani Justynie i o Rafale. Pani Justyna jest byłą wychowanką domu dziecka w Nagłowicach. W 1996 została z niego usunięta, bo miała swoje zdanie. Została na ulicy sama, z jedną torbą, bez mieszkania. Teraz jest pedagogiem i dobrym człowiekiem. Zły człowiek chciał złamać Rafała psychicznie, a pani Justyna dyskretnie czuwała, długo walczyła. Jutro jadę do Jędrzejowa, żeby podziękować, pisze Mariusz. I ja dziękuję za te słowa, za ten list o ludziach wyciągniętych z mroku. No to Marek Grochuta to jest tak wielki artysta, że nie wypada, żeby on był tylko w jednej piosence. To teraz będzie jeszcze w drugiej i to jest podróż do Krakowa. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejną gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. To dokąd teraz pojedziemy, w jaką podróż? No w góry jeździmy przecież na majówkę i nie tylko, prawda? Ale po drodze będzie Landskorona i tam też będzie Marek Grechuta, chociaż śpiewa Grzegorz Turną, no ale to przecież piosenka Marka Grechuty, Landskorona. Z balkonu willi w Landskoronie to panorama bitwy nieskończonej, pola, po których nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółte, zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski. To skrzydła ptaka wśród zboża szpalerów. Lanskorona, lanskorona, rozłożona gdzie osłona od spiekoty i od deszczu, od tupotu szybkich spraw. Nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się wokół w nawałnicę ziół, tmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych buł. Lanskorona, lanskorona, rozłożona gdzie osłona od spiekoty i od deszczu, od tupotu szybkich spraw. Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach zwyciężona gleba. Młoda piekarka sypie dla ptaszarni pachnące ziarno w kształcie grudek chleba. Ziarna dla ptaka, ziarna dla człowieka, a dzikie chaszcze dla wiatrów muzyki. Miejsca, na które mało kto dziś czeka, czasem z makatki piękny jeleń dziki. Lanskorona, lanskorona, rozłożona gdzie osłona od spiekoty i od deszczu, od tupotu szybkich spraw. Z korony w Tatry, to już jest to rzut kamieniem. Pojedziemy tam z Włodkiem i Staszkiem. No, przepraszam, tak się spoufaliłem nadmiernie. Włodek to Pawlik oczywiście, a Staszek to oczywiście Moniuszko. I z Halką, bo to jest aria Halki, ale najbardziej z panią, no, to naszym przewodnikiem będzie pani Magdalena jednak. Chyba najbardziej. Bo mam do napisania piękne rzeczy o górach. I to jest... Słychać? List prawdziwy. Już dawno dostałem ten list. No, ale góry stoją. I tam jest wszystko. Cytuję już teraz, cała pełnia. Dla mnie każde, a szczególnie Tatry są jedynym miejscem, w którym z równą mocą objawia się potęga i prostota. Potęga dlatego, że zawsze pozostaną one sobą. Bo zawsze będą nad tym wszystkim, co próbuje je zmienić. A prostota chyba dlatego, że się nie poddają, że nie próbują się zmieniać, nie chcą się dopasować. Góry kochają swą naturę. żyją tym, co w nich najgłębsze. Dla mnie są również szansą doświadczenia pełni człowieczeństwa, szansą poznania tego, co we mnie prawdziwe, co we mnie najgłębsze. Objawiają ludzką wielkość i słabość, potrzebę samotności i wspólnoty. Góry dają pełnię doświadczenia, pełnię życia. Dają szansę, by myśli i pragnienia wybiegały w niebo, a jednocześnie stopy zakorzeniły się w najprawdziwszej ziemi. Jakże trudno to wszystko ubrać w słowa, choć tak bardzo chciałabym im podziękować, że pozwalają mi choć trochę się do siebie zbliżyć. One uczą, jak się do nich zbliżać, a za pośrednictwem tej nauki ja uczę się zbliżać do człowieka. Z odrobiną odwagi i z ogromem ufności. Z pokorą i szacunkiem dla głęboko ukrytych skarbów. Góry są dla mnie tak ważne z jeszcze jednego powodu, ze względu na ich twórcę. Są dla mnie dowodem wyobraźni Boga, miejscem najpiękniejszym, bo najbardziej naturalnym na spotkanie z Nim. Będę kończyć ten mój bardzo osobisty i może trochę niepoukładany list. Chciałabym jeszcze tylko napisać, że góry dla pewnych ludzi są innym światem, światem oderwanym od tego realnego i codziennego. A ja chciałabym, żeby zawsze były moim światem, z całą potęgą i prostotą, z ciemnością i światłem, z boskością i człowieczeństwem. Piękne. Pani jednak wie, jak to napisać. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję, bardzo pani dziękujemy. No to w góry, miły bracie. wymieniałem tych imion, a kilka pominąłem. Paweł Pańta na basie i Adam Zagórski na perkusji. Włodek Pawlik, oczywiście fortepian, Stanisław Moniuszko, Halka, no i pani Magdalena, która ten piękny list napisała o górach. No a teraz i inny. Tak słychać, prawda. I to jest list od... Znaczy listy w ogóle mają, są takie piękne i delikatne. Mają mniejsze szanse, żeby zostać wysłuchane, no bo przychodzą później. No i szkoda, żeby to tak było. Więc trzeba uszanować i oddać honor i podziękować. Tym razem pani Elżbiecie, która ma wielki dystans do siebie. PS, proszę posłuchać. Mam prawie 72 lata i lubię żartobliwie o sobie mówić stary Ramol. No, ale jak pan widzi, czyta, chyba nie jest tak źle. No na pewno nie. List jest piękny, pieczołowity, wykaligrafowany. Przeczytam fragment. Dosyć długi, on będzie trochę dłuższy, ale on myślę, że jest ogromnej wagi, ten list i ta propozycja pani Elżbiety. Chodzi o taki program, który dotyczył otuchy. To takie ładne słowo, otucha, tak mi się wtedy skojarzyło, że to byłoby ładnie, bo to pięknie brzmi, żeby też to słowo docenić, uszanować. Można się nim otulić, więc trzeba mu podziękować, że jest. No, a pani trochę protestuje, że to powinno być inne słowo, ale mniejsza o to, kto ma rację. Ważne, że to, co pani pisze, jest naprawdę ważne. I proszę posłuchać. Myślę, że większość osób biernie oczekuje od innych zachowania dodającego otuchy. Jakby byli przekonani, że to jest jakoś wymalowane na ich twarzach. Twarzach potrzebujących otuchy. A tak przecież nie jest. Często nie wiemy, nie mamy pojęcia, że ktoś obok potrzebuje takiej otuchy. Sama wolę pojęcie bardziej konkretne. Wsparcie. A gdyby to było widoczne, to zapewne przynajmniej część osób by taką osobę wsparło, choćby słownie dodając otuchy. Wyznaję zasadę, że o pomoc warto poprosić. Wiem z wieloletniego doświadczenia, że gdy o coś poproszę, to spotykam się często z pozytywną reakcją. Także sama staram się każdorazowo taką pomoc, czy wsparcie docenić, podziękować. Zdarza się, że komuś nawet listownie dziękuję za rozmowę telefoniczną z potrzebną mi dawką spokoju, łagodności, zrozumienia. Gdy okazała się dla mnie czymś dobrym, była pewnego rodzaju wsparciem, zmieniła pozytywnie kierunek moich niezbyt dobrych emocji. Przecież inni nie muszą zawsze być na moje zawołanie. Jeśli miło się zachowali, warto to docenić. Nie mogę także oczekiwać, że domyślą się, że potrzebuję duchowego lub innego wsparcia i warto to innym podpowiadać. Wiem także z doświadczenia, że warto się z innymi na takie wsparcie umawiać. I jeśli to nie jest sytuacja wyjątkowa, to z deklaracją, że powinno to być wsparcie dwustronne w miarę potrzeby i możliwości. W niektórych wielomieszkaniowych budynkach, osiedlach powstają takie właśnie grupy wsparcia. Czasem gdzieś w czasopisma ktoś o tym napisze i działają takie grupy ku zadowoleniu osób, które je utworzyły. Byłoby dobrze upowszechniać takie pomysły i inicjatywy w obecnych czasach, gdy więzy rodzinne się rozluźniają, wiele rodzin jest rozdzielonych, wiele osób tworzy jednoosobowe rodziny, a przyjaciele, jeśli w ogóle są często oddaleni i kontakt szybki z bliskimi, uzyskanie pomocy, wsparcia bywa utrudnione. Więc osoby, jak pisze pani Elżbieta, nie mające blisko życzliwej rodziny, życzliwych przyjaciół, powinny być zainteresowane tworzeniem takich grup wsparcia. Jeśli ustali się reguły współdziałania tej grupy, to wkrótce mogą powstać sympatyczne i bardzo wspierające relacje. A te reguły to na przykład nie rozmawiamy o sprawach, które dzielą, na przykład polityka, religia. Szukamy w spotkaniach przyjemności, a nie smutku. Tego, co nas rozwija, a nie ściąga w dół. Koncentrujemy się na tym, jak sobie wzajemnie pomóc i się wzmocnić, a nie jedynie użalać nad swoimi niedogodnościami. Bez jakiejkolwiek próby zmiany takiej złej sytuacji na lepszą. Być może taki, no i tutaj są propozycje jeszcze, jak to zrobić, żeby o tej sprawie było głośniej. I właśnie mnie się wydaje, że ja próbowałem, w ogóle często próbuję. Myślę, że te audycje też są czymś takim w gruncie rzeczy, że my taką grupę wsparcia tworzymy w eterze, ale może też warto by było, jestem pewien, że warto by było stworzyć takie grupy wokół siebie. Bo to, co pani pisze, jest totalnie, absolutnie konkretne i przekonujące, pani Elżbieto. I to jest po prostu prawda, co pani pisze. Więc Więc czy spróbuje pan puścić ten temat w Polskę na falach eteru? No bardzo proszę, oczywiście. I jeszcze taki wierszyk pani dołącza. Nie poddawajmy się żalowi, że brak w pobliżu życzliwości. Załóżmy sobie grupę wsparcia, a to częściej uśmiech nam zagości. No, święta prawda, pani Elżbieto. Bardzo dziękuję. No to wielokrotnie puszczałem w eter. Nie wiem, czy akurat ten list konkretnie. Szkoda, żeby przepadł, więc też puściłem. Wprawdzie po jakimś czasie dłuższym, ale jednak. No i słuchajmy pani Elżbiety, bo to mądra kobieta bardzo. I teraz jakaś piosenka, która byłaby na temat, no to może ta by była na temat. Jeśli słowa to ja wolę nie mówić, jeśli czyny to ja umaję cię, nie powiem więcej, nie zrobię już nic, przecież znasz mnie tak jak nikt. Gdy patrzysz sercem, oswajasz do mnie, gdy chcę, ciebie chcę. Czy to było tak zupełnie na temat tego listu? pani Elżbiety, no ale to maj się, to, trzymaj się, trzymajmy się, może w tę stronę jakoś. No, nie znalazłem odpowiedniej piosenki, mówiąc szczerze, bo to też trudno taką grupę wsparcia stworzyć, ale jak się stworzy? Jestem ciekaw, pani Elżbieto, jak to jest u pani? Czy pani, jeśli pani mnie słucha teraz i może zechce napisać, jak to się dzieje w pani życiu i czy pani taką grupę ma i ją stworzyła, i jak to się odbywa, to chętnie jeszcze to puszczę w eter, jak to pani ujmuje. No a teraz jeszcze o takiej jednej ważnej rzeczy, tych podróżach majówkowych i niekoniecznie. Coś bardzo ważnego, to znaczy koniki polne, bo poprzedni z pani o przepięknym imieniu Emanuela dotyczył koników polnych, a to jest dalszy ciąg niejako. I tu jest taka już refleksja metodologiczna i też miłe słowa pod moim adresem, bo pani Emanueli, jak pisze, bardziej się podoba, jak ja się tak dziwuję. No dobrze, ale w takim razie dlaczego? I jak tak pytam, kogoś rozmawiamy. No i że to według pani jest ładnie. Ja jeszcze dalej, że pan nie udaje, że zna odpowiedź. I dalej od siebie. Zdziwienie to wszak według Gardera, to jest tego autora tej słynnej książki Świat Zofii, to jest opowieść o filozofii dla takiej młodej dziewczyny. Na przypomnienie, jakby ktoś nie wiedział, czym pewnie państwa obrażam. Że to zdziwienie, to jest przecież cecha dzieci i filozofów. Pozdrawiam jak zwykle trochę dziecięco i trochę filozoficznie usposobiona. Jeszcze PS. Podobnie czułam się, kiedy już jako prawie absolwentka anglistyki znalazłam się na kulturoznawstwie i nareszcie otrzymałam pozwolenie na to, że nie wiem i że pytam. I tu są trzy wykrzykniki oznaczające prawdopodobnie zachwyt. I no właśnie, to ja mam takie też życzenie dla nas wszystkich, żebyśmy się nie dziwowali, tylko dziwili. O właśnie tak. I żebyśmy mieli takie pozwolenie wewnętrzne na to, że właśnie nie wiem, to mogę zapytać. Moja wnuczka mówi, czemu? Tak od czasu do czasu i tak. Na przykład byliśmy niedawno na takiej wyprawie po krakowskim przedmieściu i oglądaliśmy pomniki. Ona była tym zafascynowana i mówi, ciotku, a czemu ten pan zamienił się w pomnik? Prawda, że to jest bardzo, bardzo szlachetny rodzaj zdziwienia i bardzo dobrze zadane pytanie moim zdaniem. A propos, teraz ta piosenka będzie chyba bardziej dobrana jakoś, no mam nadzieję, dorzecznie. I to jest Stanisław Sojka. Choć będziemy jak dzieci żyć, śmiać się, płakać, śpiewać, do snu kołysać się nawzajem i jak dzieci śnić. Doprawdy tak niewiele trzeba, kredki, kokardki, dwie i miś i trochę wiary ziemi. Choć spróbujemy jak dzieci być, kapryśni, nieznośni, żarliwi, ufni, prawdziwi, wierni życiu, jak dzieci. Naprawdę tak niewiele trzeba, farbki, buciki, ptysz i trochę wiary. Choć zapraszam cię do tańca i do róż różańca miła moja. Choć polecimy na Marsa albo tam, gdzie mały książę pewnie już śpi. Żarliwi jak dzieci, to bardzo ładne określenie, prawdziwe. Ja teraz list, to bardzo takie leczące. Ta praca naprawdę ma ogromną pokusę, znaczy łatwo wpaść w narcyzm. Pokusa jest olbrzymia. Trudno czasami się z tym jakoś pogodzić i człowiek... Ale są takie lecznicze komunikaty, na przykład list, który dostaję. I on jest w ogóle bardzo miły, przemiły, ale na kopercie jest napisane Dariusz Gugalski. Nagle człowiek łapie proporcje. Nie wszyscy muszą wiedzieć. Gugalski to Gugalski. I to przepiękny list pani Małgorzaty. Mam nadzieję, że się wszystko poukładało, bo to on jest taki o rozdarciu, o rozdzieleniu, o tym, że mój miły jest daleko we Włoszech, 1200 kilometrów stąd, tego miejsca, z którego pani ten list napisała. No mam nadzieję, że już jesteście państwo razem i łzy tak bardzo nie ciekną. Zacznę tak, ten list przeczytam we fragmencie i przesunę kolejność, zmienię kolejność. Czy płaczę? Tak. Bywają łzy szczęścia, emocji, wzruszenia, tęsknoty, różne, ale mi potrafię iść. No, zdarzyło mi się po mieście i płakać po prostu, bo mi smutno. Jak reagują ludzie? Nijak, gapią się i nic. A ja bym zapytała, mogę w czymś pomóc? No, ale cofnijmy i tu jest o tym, że ten miły, który we Włoszech wtedy był daleko, nagle jak pani pisze ten list i on dzwoni, to znaczy, że jednak ściągnęły go moje myśli i łzy, a więc uśmiech wśród łez. To pozytywne łzy. Za 2 tygodnie się spotkamy. Czasem trzeba oczyścić oczy. Płacz, płacz, mówi moja 88-letnia mama. Bardzo piękny list. Dziękuję pani najserdeczniej z całego serca. No, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i że życzenia pogody ducha, radości serca, miłości wokół, które pani składa, też panią dotyczą. Się spełniło. Odkładam ten list. Dziękuję bardzo. Może teraz... To jest taka piękna piosenka Blackbird. Wspaniała. Jedna z najpiękniejszych. Paula McCartneya, Beatlesów. Bo tutaj by pewnie pasowała. O kosie, który wzlatuje. Mimo wszystko. Ale znalazłem inną piosenkę. Żeby były wszystkie polskie dzisiaj. I to jest też o kosie piosenka, trochę inna i też bardzo piękna. I posłuchajmy jej razem. Fondly, while the blackbird sings. sought the low light of their west reposes on this green valley's cherry solitude. This crown of roses on the crape of free with its ivy hood and mama in the rains and the wild that cleans its badly of freshness while the blackbird Andrzej Jagodziński, Blackbird Kos. I na koniec, zanim się rozlegnie ostatnia piosenka, Last Song Tomasza Stańki, no to dziękuję za Państwu za spotkanie i zapraszam za 2 tygodnie, to już się spotkamy na żywo i Państwo powiedzą, jak było na majówce. Dziękuję pani Ewie Redl, która realizuje program, dziękuję Wioli Myszkowskiej, która się kłania i dyga. No i wszystkiego dobrego Państwu życzę i jeszcze takie na koniec życzenie od pani Anny. Dziękuję za to, że pomógł mi pan usłyszeć ciszę poza słowami. To na kartce pocztowej. Ja się dzielę tymi życzeniami pięknymi z państwem i Wszystkiego dobrego.